www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بیعت ہے ہماری، اس میں جو پسند مضامین ہوتے ہیں اس کو نقل کر لیتا ہوں، وہ کام آتی ہے. اور بیعت وہاں تھانے میں پا گئی تھی، حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کو بیعت دے کوئی بہت سیدھا تھی. بیعت تو ہر عالم رکھتا ہے، ہمارے ماں مجیب اللہ صاحب ندوی کہتے تھے بیعت تو ہر عالم کو رکھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کوئی جو پسند مضمین ہے اس کو نقل کرتا ہے، ورنہ پھر بھول جاتا آدمی. بہرحال دیر ہو جائے گی، چند باتیں جو نقل ہیں اسی کو سناتا ہوں، وہ کام کی ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. عالم لکھ رہے ہیں ہندوستان، مالا علیم یا کئی مضمون فرماتے ہیں کہ قیامت کے بازار میں نحمد صلی اللہ رسول کریم الدین و نفسیہ، اس کے تحت بیان کر رہا ہوں. قیامت کے بازار میں دلداری کی بڑی قیمت ہے، کوئی پریشان حال ہے اس کو تسلی دے دینا بہت بڑی بات ہے. دلداری کی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ایک مرتبہ اپنا حال بیان کیا ہے کہ جو شخص میرے پاس آتا ہے اور اپنا حال مجھ سے بیان کرتا ہے، اس سے دو چند فکر و تردد، غم و علم مجھے ہوتا ہے. یہ عمل کی چیز ہے کہ نہیں؟ آج اسی عمل کی کمی ہے. جو ہمارے بزرگوں کی خاص چیزیں تھیں کہ کوئی دکھ درد اپنا سناتا ہے تو اسے درد مند ہوتے تھے ہمارے بزرگان، بہت غور سے سنتے تھے. حضرت متری کتنا ہے سب سنتے تھے، اس کا اصل لیتے تھے، پھر بیان کرتے تھے، اس کو تسلی دیتے تھے. آج کوئی سننے والا بھی نہیں ہمارا، دکھ درد کو سننے والے بھی نہیں ہمارے. قیامت کے بازار میں دلداری کی قیمت، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ اپنا حال بیان کیا کہ جو شخص میرے پاس آتا ہے اور اپنا حال مجھ سے بیان کرتا ہے، اس سے دو چند فکر و تردد و غم و عدم مجھے ہوتا ہے. تو سنتے بھی نہیں، پریشانی بیان سن تو لو کم سے کم، کیونکہ میں اسی سطح کو جانتا ہوں سر، حالات بیان کرتا ہوں، سنتے تک نہیں. دلداری، کوئی مومن ہے پریشان ہے، اس کے دکھ درد میں صرف شریک سن تو لو، یہ بھی نہیں کرتے، اس کو تسلی دو، کتنا ثواب ہے اس کا آپ احساس نہیں کر سکتے. حضرت نظام الدین اولیاء کی خصوصیات میں سے تھی، فرماتے تھے کہ کوئی اپنا دکھ درد بیان کرتا ہے تو اس سے زیادہ مجھ کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. وہ تو اپنا درد بیان کر رہا ہے لیکن اس درد کے سننے سے فرماتے ہیں اس سے زیادہ مجھ کو درد ہوتا ہے، ایسے درد میں ایسے مبتلا ہے. یہ چیز آنی چاہیے، ہاتھ اور سے خانقاہوں سے جن لوگوں کا تعلق ہے ان چیزوں کا بہت پاس و لحاظ رہنا چاہیے، اور پاس و لحاظ رہا چاہیے. خاص طور سے علماء تعلق ہے، تسلی دینا، دوسروں کی باتوں کو، تکلیف کو سننا، اس سے نرم باتیں کرنا، یہ معمولی چیز نہیں، تصوف کے نہ خلاف ہے نہ دین کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، بات پہ حضرت تھانوی نے کسی کو ڈانٹ لیا، وہ کہیں چلا گیا. اتنا پریشان ہوئے ہیں کہ کنویں میں جا کے دیکھتے تھے کہ ڈوب کے مر تو نہیں گیا وہ آدمی، تھا رات کو لاٹھی رات کو ڈھونڈتے تھے وہ کہاں گیا، وہ کہیں چلا گیا تھا. لیکن حضرت کو اتنا غم ہوا کہ جو میں نے ڈانٹا اس کی وجہ سے اتنا ایسا تو غم نہیں ہوا، یہ جانتے نہیں ہو اس نے. ہمارے حضرت بھی निकालते बहुत हैं, निकल जाना लोग है यहाँ, कुछ दूर पर जा करके हम लोग रहते थे, लेकिन देखते रहते थे, देखो क्या कर रहा है, मालूम हुआ कि कुछ ठीक हो गया है, बुला लेते थे, उनका अजीब अंदाज था। बहरहाल बहुत देर हो जाएगी, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन सब मानते हैं कि नहीं, उनको वली नहीं कहते, औलिया कहते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया वली नहीं, तो वली थे ना, औलिया थोड़े थे, जमा थोड़े थे, लेकिन इतनी उनकी वलायत इतनी मशहूर थी कि बहुत से वलायतों को जमा किए हुए थे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने एक उम्र तो अपना हाल बयान किया कि जो शख्स मेरे पास आता है और अपना हाल मुझसे बयान करता है, उससे दो चंद फिक्र व तरद्दुद गम व अदब मुझे होता है। मुसलमानों का दर्द मामूली चीज नहीं है, उसके दर्द को सुनो, उसको तसल्ली दो, ये सख्त दिल न बनो, तुम्हारा भाई है, उसके गम में शरीक सुन लोगो, सुन लोगे यही उसके लिए तसल्ली का सबब होगा, सुनते तक नहीं हो तब हम लोग तो इसीलिए गुजर ही रहे हैं। बहुत कमी आ रही है अपने लोगों में, और खानकाही लोगों को तो सरापा दर्द खुद होना चाहिए, खासतौर से खानकाही लोगों को, उनके ताल्लुक है अखलाक उनके आला दर्जे का होना चाहिए। जो शख्स मेरे पास आता है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमा रहे हैं, जो शख्स मेरे पास आता है और अपना हाल बयान करता है, उससे दो चंद फिक्र व तरद्दुद गम व अलम मुझे होता है। अपने बुजुर्गों कदम मानते हैं हम लोग हजरत औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं, वली नहीं औलिया। अल्लाह ताला हम सब लोगों की ये खसरतें आए आनी चाहिए, दिल को तसल्ली, किसी तसल्ली दे देना, उसकी बातों को सुनते तक नहीं, कोई सुना रहा था सुन तो लो कम से कम। सब क्या मुआशरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआमलात के भी लाए, अकायद के ले आए और आदाबुल मुआशरा भी लाए, ये भी उन्हीं का लाया हुआ है। आदाबुल मुआशरा कैसे तुमको जिंदगी गुजारना है, अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, दुश्मनों के साथ, ये सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मौजूद है, देखिए किताबें उठा ले। एक मरतबा फरमाया कि कयामत के बाजार में, कयामत के बाजार किसी सौदे की इतनी कीमत और पूछगछ न होगी जितनी दिलदारी और खुश करने की होगी। और कहां नकल किया मैंने, हिंदुस्तानी मुसलमान मौला अली मियां की किताब उसमें नकल किया, ऐसी बातें मैं नकल कर लेता हूँ, एक बयाद होनी चाहिए। एक आलिम कहते थे कि वो आलिम ही कौन है जिनके पास कोई बयाद ना हो, मुंतखबात ना हो। इमाम अली मियां के मुंतखबात से मैंने ये नकल किया है अपने में, हिंदुस्तान मौलाना अली मियां फरमाते हैं, लिखा उन्होंने कि एक बार तो फरमाया अली मियां कि कयामत के बाजार में किसी सौदे की इतनी कीमत और पूछगछ न होगी जैसे दिलदारी खुश करने की। कोई आया खुशी से बात कर लिया, बड़ी कदर है अल्लाह के नाते, अल्लाह का बंदा है, परेशान आया, परेशानी का भार बयान किया तो तुमने और डांट दिया तो और परेशानी उनकी बढ़ेगी, उस परेशानी को घटाना चाहिए। ये आदाब शरीयत जामे है, तीन चीज होगी, अकायद, आमाल और अखलाक, इस तरह आदाब, आदाब भी है उसके अंदर, आदाब अखलाक के बारे में भी बात होती है, आदाब के बारे में नहीं होती है। अपने भाई के साथ तुमको किस अदब से पेश आना चाहिए, वो परेशान हारा है तुमको क्या बात करनी चाहिए, है कि नहीं, बारे बहुत तफसीली बात हो रही है। एक मत फरमाया कि कयामत इसकी बहुत कमी है मौलाना, हम लोग इसी जगह रहते हैं, कोई परेशानी कहता है उसको सुनता तक नहीं, आदमी दोस्त उसका सुनता भी नहीं, उसकी मदद क्या करेगा, सुनता तक नहीं। इन चीजों की बहुत कमी है, अवाम में नहीं, खवास किए अंदर भी कमी है, हम लोग चालू ज्यादा खवास ही है, दो ही परवाह नहीं, रोता हुआ आया है, रोता हुआ छोड़ते होते, ऐसी बात को बहुत मिसालें हैं मौलाना, ہم تو چاہیے اس کے لیے بڑا شاہ فضل الرحمان صاحب بے انتہا بامروت تھے, حاجی امداد اللہ صاحب سے مشہور ہی تھے, وہاں تھانے بھی کم نہیں تھے, ہمارے حضرت کا بھی حال تھا بہت. ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی یعنی کسی سامان کی اتنی قیمت اب پوچھ گج نہ ہوئی جتنی دلداری خوش کرنے کی ہوگی, کسی کو خوش کر دیا, آیا تھا روتا ہوا آیا ہنسا ہوا تم نے روانہ کیا پریشان ہار آیا تم نے ایسی بات کہہ دی وہ خوش ہو گیا. حضرت تھانوی بھی ایسی تھے, ماشاء اللہ صاحب ایسی تھے, سب کے خدمت میں کتنی دیہات کے لوگ آتے تھے ان سے بھی اسی بات کرتے تھے نرمی کی بات. ہاں نرمی کی بات, وہ ڈرتے تھے لیکن کہا ڈرتے کیوں آؤ ہمارے پاس آؤ. بارہ دفعہ پورے عبادت, اب یہ تو اخلاق کے بارے میں, اب عبادت کا تفکر. قال صلی اللہ علیہ وسلم لا عبادت کا تفکر, فکر کرنے سے زیادہ کوئی عبادت نہیں. نماز پڑھ رہے ہو فکر کرنا کہ قیامت موجود ہے وہ ہم کو پیش آنا ہے, کوئی مریض ہے اس کے پاس تم عیادت کریں جاؤ فکر کرو اس کے نرم بات کرو اس کی بھی درجہ ہے. تو عقائد اخلاق آداب آدابی میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. مومن کا ادب یہ ہے کہ اس کے غم میں شریک ہو جاؤ. قال صلی اللہ علیہ وسلم لا عبادت کا تفکر, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دلیل الفارحین کتاب علامہ نووی کے نا ریاض الصالحین اس کی تفسیر دلیل الفارحین یہاں بھی ہے اس سے میں نے کر دیا. قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی لو تو عزت سے لو اس کے ساتھ القاب لاؤ, ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے ہیں. حضور نے یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آداب ترک کلو آداب طریق سب کے سب ادب ہے. مولانا قاسم صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ پڑھنے میں بہت زیادہ تیز نہیں تھے بہت دماغی, لیکن اپنے اساتذہ کا اتنا ادب کیا جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے علم لدنی دے دیا. محمد قاسم صاحب کے بارے میں کہتے بھی زیادہ لگتا ہے کہا کہ بہت زیادہ ذہین نہیں تھے لیکن اساتذہ کا اتنا ادب کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادب کی وجہ سے علم کا دروازہ کھول دیا ان کے لیے, قاسم العلوم کہلانے لگے. تمام اکابر دیوبند کے استاد اکابر دیوبند کے گویا کہ مشیر, ان کے علمی اعتبار سے تو وہی امام ہمارے ہیں محمد قاسم صاحب. قال صلی اللہ علیہ وسلم لا عبادت کا تفکر, فکر سے زیادہ کوئی عبادت نہیں, فکر کرو ہم کو مرنا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, دوسرے سے کوئی بات ہو گئی سوچو کہ تم نے اس کو سخت بات کہی اللہ سوال کرے تم سے کیوں سخت بات کہ کیا جواب دو گے. ہم نے سنا ہے کہ یار معلوم یہی سب باتیں ہم لوگ سنے ہی ہیں, حضرت تھانے نے کسی کو سخت بات کر دیا وہ چلا گیا. اب ان کو خیال ہوا کہ چلا گیا خانقاہ میں نہیں ملا تو سمجھے کہ اس نے جا کر خودکشی نے کر لیا ہو, اتنا پریشان ہوئے کہ لالٹین لے کر کے کنویں کنویں گئے فلانے فلانے یہ مجھے معلوم ہے, اتنا ڈر گئے وہ کہ چلو میرے اس بات کہنے سے یہاں تک نوبت آ گئی ہو. دل سوزی دل کو سنبھالنا, ایسی بات کہو جس سے دل اس کا سمجھ جائے, سنور جائے نہیں سمجھ جائے, مت کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اخلاق پر لائے. ماں شاہ رسول اللہ صاحب دارون دیوبند کے لوگ تھے ضرور اس بیان کرتے تھے کہ مولانا اس کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے, علامہ رہتے تھے ان کو ساتھ بھی رہتے تھے لیکن بیان کرتے تھے یہی سب انہیں کی باتیں نکل ہے. یہ ماں شاہ رسول اللہ صاحب وہ کاپی تھی وہ کاپی لے کے بیٹھ جاتے تھے علامہ گئے تو ان کو بھی یہی سنایا, بڑھیا کتنے بڑے آدمی ہیں. तो बात नहीं कर सकते उस्ताद थे, इतना अदब करते थे, इतना अदब करते, मैं कह नहीं सकता, मेरे उस्ताद हैं ये। कुतुबी वगैरह पढ़े तो मैंने यहाँ कौन किताबें इनसे पढ़े भाई, मन में कुतुबी वगैरह पढ़े, कुतुबंती की किताबें पढ़े थे हजरत हमारे मत। लेकिन वो भी कहते थे कि मेरे शागिदों में एक शागिद वसीउल्लाह भी है, जब हमारे लड़के पढ़ने गए देवबंद ने इतना इकराम किया अल्लाह, हम लोग का इतना इकराम, इससे ज्यादा नहीं करते थे। قال صلى الله عليه وسلم لا عبادت کا تفکر، تفکر سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے، سوچو تم کون ہو، اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے ہو تو اس کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، درا کا میسر شبد مقام، سنی دم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، میسر شبد یہ مقام کے بعد دوستان اور خلافت ہو جنگ، شنیدم کے مردان راہ خدا جو ہیں کسی کے دل کو انہوں نے زخمی نہیں کیا، شنیدم کی مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کر، دشمنوں کے دل کو بھی انہوں نے تنگ، یہ اسلامی تعلیم ہے جو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام میں، اسلام سے یہ علم اسلامی آدمی کہہ رہا ہے نا ماتا نے، سنی دم کے مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کر دیتے تنگ، ترا کہ میسر شبد یہ مقام کہ بعد دوستان اور خلافت ہے، تو دوستوں سے تمہاری جنگ ہے چھڑی ہوئی ہے۔ ہمارے مولانا مفتی نعم الدین صاحب ہم لوگ کو بوسنا پڑھاتے تھے، یار دیکھو یہ کتابیں پڑھا رہا ہوں، جی میرا چاہتا ہے کہ سب کو یاد کرنا زبانی، مانا مفتی صاحب نے کہا سب کتابیں، اب کوئی نہیں بوسنا پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے، الفاظ تک فارسی اردو ہی نہیں جانتے، فارسی کا جانے علوم تو عربی کے بعد فارسی میں آئے، اس کو چھوڑا، اب اس کو اردو بھی چھوڑ گیا، کچھ نہیں جانتے ہم لوگ، صاحب کا یہ عوامی صاحب کا ہم لوگ کہا جاتا ہے، دل دشمن تو راہ قائم ہوا سے سنی دم کے مرد کرام دس شیر مر صاحب، سنی دم کے مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، ترا کہ میسر شبد ای مقام کہ بعد دوستان خیافت ہے، تم کو تو اپنے دوستوں ہی دے گی جنگ سے فرصت نہیں، دشمنوں کو کیا تم اس کو تسلی دو گے۔ اچھا شیر نے سنی دم کے مردان راہ خدا دلے دشمن، پڑھنے کے زمانے میں خود حضرت مفتی نظام الدین صاحب کہتے تھے، ہم لوگ کو بوسنا پڑھاتے تھے مفتی نظام الدین صاحب، دیوبند کے صاحب نام تو سبھی لوگ جانتے ہوں گے، زبردست مفتی تھے، تو ہم لوگوں کو بوجھتا پڑھا، کہا اجی میں پڑھاتا تو ہوں ضرور، دل میں آتا ہے کہ سر زبانی یاد کر لوں میں، مفتی صاحب نے خود ہم لوگ صاحب نے کہا بوجھتا کہ یہاں بوجھتا نصاب میں داخل بھی نہیں ہوگی، یہاں بھی شاید نہ ہو جائے، اچھی جگہ نہیں داخل ہے، اچھی اچھی جگہ ہے، دیکھو یہ زینہ تھا اردو، اس کے بعد فارسی، تب عربی، فارسی سے مناسبت ہو جاتی تھی اس کے اندر علوم، تب عربی میں آسانی، افاضی پڑھاتے ہی نہیں، سنی دم کے مردانے راہ خدا دلے دشمنا ہم نے کر دنگ، ترا کہ میسر شبد ای مقام بعد دوستان خلافت ہے، تم کو تو دوستوں ہی کی دشمنی سے فرصت نہیں ہے، تم دشمنوں کی کیا رہبری کرو گے اور کیا اس کے ساتھ رہنمائی کرو گے، دوستوں ہی میں تمہاری اتنی جنگ ہے، تم کو فرصت ہی نہیں ہے کہ دوسری توجہ بولو، سنی دم کے مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، ترا کہ میسر شبد ای مقام کہ بعد دوستان خلافت ہو جنگ، ٹھیک لا، قال صلی اللہ علیہ وسلم لا عبادت کا تفکر، لا عبادت تفکر کے مطابق کوئی عبادت نہیں، الفکر تو تذب الغفرت، فکر جو ہے غفلت کو دور کرتی ہے، فکر جب کرو گے تب تو اعمال کرو، اور فکر نہ ہو تو تمہارے اندر معرفت کا پاس پہلو ضعیف رہے گا، کمزور رہے گا، سوچو اللہ پیدا کرنے والا ہے، کسی کوئی سویا ہوا لکھا حدیث میں درد فالی میں ہے اور آسمان کو دیکھا ستاروں کو دیکھا، اس وقت چت لیتے ہوئے کہا ہاں اس کا کوئی خالق ہے، کوئی اس کو پیدا کرنے والا ہے، یہ چاند اور ستارے سب، کہتے اس کا بھی بے انتہا ثواب ہے، اتنا سوچنا کوئی عمل نہیں ہے عمل، لیکن فکر تفکر، لا عبادت کا تفکر ہے، تفکر کی طرح کوئی عبادت نہیں ہے. تفکر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے, اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ہے, یہ سوچنا بھی عبادت ہے. کہتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم لا عبادت کا تفکر. عبادت اچھی ہے کہ نہیں؟ عربی عبادت بھی کوئی مزیدار ہے, لیکن ہم لوگ سامنے آ کے انگریزی والی بات کرنے لگتے ہیں. میں بھی کبھی کبھی عربی کہتا ہوں. کہتے ہیں تم جو بول رہے تھے ہم نہیں سمجھتے تھے, ہم جو بول رہے تم نہیں سمجھو گے, لیکن تمہارے ہم نہ سمجھنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں, لیکن ہماری بات تم نہیں سمجھو گے تمہارا نقصان ہے. قرآن و حدیث ہے, قرآن حدیث کی تلاوت خود عبادت ہے کہ نہیں؟ جاننا اس کی عبادت ہے. اس وجہ سے میں تو کہتا ہوں بھائی سب لوگ کچھ نہ کچھ عربی جاننا چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو. حضور کی زبان قرآن, عربی قرآن کی زبان ہے, خدا کے کلام ہے, رسول کی زبان ہے. اس سے مناسبت تم کو نہیں ہے ادھر ادھر کی باتیں جو انگلش بھی بولتے ہو تو بولو, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن اپنے نبی کی زبان کو تو سیکھو کچھ. نبی کی زبان تمہارے محبوب, ان سے بڑھ کے کوئی محبوب نہیں. وہ بھی ہم کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں, ہم کو بھی تو سمجھنا چاہیے ان کو محبوب. قال صلی اللہ علیہ وسلم لا, کہتے ہیں عمدہ والمر صاحب اتنی عبارت میں حضور فرما رہے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم لا عبادت کا تفکر. تفکر جیسی کوئی عبادت نہیں. مختصر ہے, ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس پر. لا عبادت, فکر کرو ہم کو اللہ نے پیدا کیا, ہم کو اللہ تعالیٰ نے روزی دیا, ہم کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا. سب سے بڑی نعمت یہ کہ تم کو مسلمان بنایا, اسی کے فکر کرو, یہ بھی عبادت ہے. لا عبادت کا تفکر. تفکر سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. فکر کرنا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے, اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے ہم کو بچایا ہے, یہ خود عبادت مستقل ہے. کہتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم لا عبادت کا تفکر وقیل الفکر تو تذهب الغفلت. فکر جو ہے غفلت کو دور کر دیتی ہے, عبارت ہے لیکن الفکر تو تذهب الغفلت وہ تحدث للقلب خشیت, اور قلب کے اندر خشیت پیدا کرتی ہے. فکر ہوگی تو قلب کیا مغموم ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں, ہمارے فرما برداری میں کمی ہے, یہ فکر ہے. اس فکر سے تمہارا درجہ بے جا بڑھ جائے گا. اہل اللہ کے زیادہ عمل نہیں بدلا جاتا, خاص طرح سے تھانی وغیرہ کیا فکر پیدا کرتے تھے, کسی کو یہ پیدا کر کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اس راہ کی فکر ہو جائے میں کامیاب ہوں. فرماتے تھے میرا کام یہ ہے کہ اس راہ کی فکر پیدا کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ماشاء رسول اللہ صاحب کے علماء کو آتے تھے, علماء حضرت کی طرف بھی رجوعات علماء کا ہو گیا تھا, وہاں تھانوی کہتے تھے, بڑے بڑے علماء جاتے تھے, اور مجلس میں علامہ ابراہیم صاحب بریابی سبھی تو رہتے تھے, قائد عیسیٰ صاحب وغیرہ ان کے سب مریدی تھے, لیکن یہی سب سنتے تھے. اور سن کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ حضرات. کہتے ہیں تب کہتے ہیں اور فکر جو ہے غفلت کو دور کرتا ہے, اور قلب کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے فکر. اور ویسے ہی کھیل کود میں اپنے وقت کے گزار رہے ہو, کیا تمہارے قلب میں خشیت ہوگی؟ تمہارے قلب میں تو لہو لعب ہے, خوف و خشیت کہاں سے آئے گی؟ چاہو گے تب تو آئے گی نہیں. دہ دسول خبر کما یہ دسول ماول درم کا واقعہ ہے. حضرت ہمارے کہتے تھے ماشاء اللہ صاحب کہ بھائی دیکھو یہ بات کرو تو تم لوگوں کو ہم مٹھائی کھلائیں گے. ماشاء اللہ صاحب کہتے تھے کبھی, تو ہم لوگ وہ کام کر رہتے تھے اور مٹھائی کے منتظر رہتے تھے کہ مٹھائی صبح جلیبی بھی آئے گی کھلائیں گے. جب اٹھے تو سمجھ گئے کہ یہ لوگ مٹھائی کے بھی تعلیم ہے. کہا میں نے ایسے ایسے مضامین بیان کیے علمی, یہ مٹھائی نہیں ہے, میرے نزدیک مٹھائی یہی ہے, میں نے قرآن حدیث کی حکمتوں کو بیان کیا ہے, میں اس سے بڑھ کر میں کوئی مٹھائی نہیں. تو جو مٹھائی کو جو کہا تھا میں نے اس مٹھائی کو کہا تھا, جلیبی اور امیسی کی نہیں کہا تھا. ٹھیک سمجھ گیا؟ ارے آپ نے تو سمجھ لیجیے, ये लोग कुछ कदर नहीं करते इल्म की, इल्म है, इल्म से बढ़ के कोई लजीज नहीं। हजरत शाह अनवर साहब मुताला कर रहे थे तो किसी बात पर वाह वाह कहा या यूं किया, लोग दौड़े क्या बात हुई, शाह अनवर साहब मुताला करने में ये सब क्या करने लगे। मालूम है कोई मजमून अछूता मिल गया उनको, उस मजमून को पाकर के वध में आ गया था पहले। ऐसा होना चाहिए आलिम को, इल्म से अपनी मुनासिबत। कुरान हदीस का कोई नुक्ता है देखते रहते चेहरा हम लोगों का, कोई नुक्ता बयान कुरान हदीस का करेंगे, और नहीं तो फिर नाराज होते थे। मैंने इतना उमदा नुक्ता कुरान का बयान किया, हदीस का, तुम लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उसमें सब बड़े उलमा देवबंद के थे, रहते थे। फिक्र तो कहा गया है कि फिक्र जो है तज़हबुल गफलत, गफलत को दूर करता है वह तहदर, और कल्ब के अंदर खशियत पैदा करता है। फिक्र होगी तभी तो होगा, गफलत दूर होगी और उसकी वजह से खशियत पैदा होगी। कमा यह जसुल माओल नमाज, जैसा कि पानी से खेती में सादादी पैदा होती है, इसी तरीके से इल्मी बातों से लोगों के कुलूब में शादादी पैदा होना चाहिए। देखते रहते चेहरा, इस पर कोई असर ही नहीं हुआ है, क्या तुम आते हो, बड़े बड़े लोगों की बात कहे राधा तो रुझू आम हो गया था। आम देखो अल्लामा ही खुद तशरीफ ले गए, अल्लाह कहे थे ये सब तो रहते ही थे बैठे, ये बयान करते थे। बहरहाल कमा यह दस्तों मालिद वह जुल तिर कुलूब बिमिसे, कहते हैं कि कुलूब को जिला खुद से ज्यादा किसी चीज से नहीं होता। कुलूब को जल, कुलूब को रोशनी हुज़्न और गम से सबसे ज्यादा। इसी बिना पर अहलुल्लाह बाद यूं ही कह दिया था बेवकूफ हो, ये उनका खास है, तुम मौलवी बनते हो बेवकूफ, अरे मामूली है कहा जो मैंने जो कहा हम लोग से कहते थे मानवी कितनी तरक्की कर गए वो इतने। बेवकूफी को मौलवी समझ ले या कम इल्मी को मान ले तो बहुत बड़ा मुजाहदा उसका है, जल्दी मान नहीं सकता ये, लेकिन वहां यही होता है। यहाँ आओ आओ ये बहुत बहुत उमदा उमदा अशार भी पढ़ते थे इसके लिए। बहरहाल वह तहदसल खशियत कमा यह दसुल माओली जल नमाज, जैसे पौधों के लिए पानी बढ़ाने का दरिया बनता है, इसी तरीके से कुरान और हदीस की बातें जरिया बनती हैं उलूम के, दिल के शादाबी के। वक़्त रोया, वक़्त रोया अन्ना यूनुस यूसुफ यूनुस अलैहिस्सलाम कान यरफ़ू फ़ी कुल्ली यौमिन अमरा, पूरे जमीन का जितना अमल ऊपर चढ़ता है यूनुस अलैहिस्सलाम का अकेले चढ़ता था। अब इश्काल होता है सारी दुनिया का अमल जितना कितना बड़ा है, यूनुस एक एक शख्सी तो थे। ये देखिए वह कद रोए अन्ना यूनुस अलैहिस्सलाम कान यरफ़ू लहू फ़ी कुल्ली यौमिन मिस्र अमल अहलिल अर्ध, अहले अर्ध का जितना अमल है सब मिल करके उतना यूसुफ यूनुस अलैहिस्सलाम का अमल उतना चढ़ता था। अब क्या समझ में आया है? नहीं समझ में आया। उलमा ने कालू इन्नमा का दारेगा फरमाया कि ये क्यों था, इसलिए कि तफक्कुर थे, अल्लाह के अमर में तफक्कुर जो करते थे दूसरों को आला के काम से वो बढ़िया जाता था। अतफक ये लिखे लिफक ले अन्न अखुदन लाइल, इस वजह से अपने जवारे से अपने हाथ पैर से इतना अमल आदमी नहीं कर सकता है कि पूरी दुनिया के अमल बर्बाद हो जाए, कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिक्र ऐसी चीज है, अगर फिक्र कल में आ गई तो दस आसमान और जमीन हो जाए उसे वो बढ़ जाएगा। बहुत लेन आहदन ला यकदर अदा बेजवार ही फिर यो मिसे अमल अहली अर्ध इंतहा मा फिर कश्याप, कश्याप के बारे में मोतजली आलिम है, मोतजली है वो ही लिख रहा है, मतलब कि बहुत जबरदस्त साहब है निस्बत थे, लेकिन अल्लाह के शान मा याकूब साहब कहते थे कि मुझे नहीं ख्याल है कि कश्याप को अल्लाह तआला पकड़, जो ऐसे उलूम बयान करता हो अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त नहीं करेगा उसके इंतजार के बिना पर, मुतदरी थे वो थे लेकिन उलूम ऐसे थे। ये लिख रहे कश्याप कान दाऊद कहा इब्ने दरदा ने कि एक साथ की फिक्र ایک سیکنڈ کی فکر بہتر ہے قیام لیل سے. رات کو سویا آدمی آسمان کو دیکھا, یہ ستارے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, یہ چاند اللہ نے پیدا کیا ہے, اس چاند میں اللہ نے روشنی پیدا کیا ہے. یہ عبادت آسان ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, کون کرتا ہے؟ تو سنتے بھی نہیں اس کو. فکر بہت بڑی دولت ہے, اعمال اپنی جگہ پر ہے لیکن فکر پیدا ہونے, بس یہی تو فکر, یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ آسمان کو دیکھا اور کہا کہ اس کا کوئی خالق ہے, اس چاند کے اندر کوئی منور نور پیدا کرنے والا کوئی ہے. یہ فکر خود ایک عمل ہے اور ہزاروں جوارے کے عمل سے بڑھ کر گئے ہیں. یہ علوم ہے کہ نہیں, کس کو معلوم ہے؟ کہتے ہیں قال ابو داؤد, ابو دردہ قال ابو دردہ فکرت و ساعت خیر من قیام لیلۃ. حضرت ابن ابو دردہ نے کہا کہ ایک ساتھ ایک سیکنڈ کا فکر جو ہے قیام لیل سے بڑھ گئے. پوری رات کوئی جاگا جاگ رہا ہے, فکر نہیں کیا اس نے, پڑھتا رہا تو کہتے ہیں اس سے ایک فکر جو جاگا اور اس نے فکر کیا کہ اللہ کی رات ہے, یہ آسمان ہے, یہ اللہ پیدا کرنے والا ہے, اس کے اندر روشنی پیدا کرنے والا ہے, یہ فکر جو ہے اس کے عبادت سے بڑھ جائے گی. یہ سب دیکھیے بہت خاص بات ہے, دلیل پالی بہت بڑے عالم ہے. لا یقدر ایملہ, یہ کہتے ہیں لا یا من بقدر بے نہ, اپنے جوارے سے کوئی شخص اتنا عمل نہیں کر سکتا یہ ساری دنیا کے لوگوں کے عمل سے بڑھ جائے. لیکن فکر ایسی چیز ہے کہ اس فکر کے ذریعے سے سارے عالم کے عمل کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. ہمارے حضرات جو ماشاء اللہ صاحب فکر ہی پیدا کرتے تھے, یہ بھی اپنے شیخ کی بات کہہ دیتا ہوں, فکر کچھ نہیں, آپ ہیں بہت قابل ہیں, کوئی بات کہا نہیں بتلا سکے, تب کیا تم بڑے عالم مت ہو, بس اس کا چین. یہ ضرور کہہ دیتے تم عالم بھی مانتے ہو, تم کو ایسی بات نہیں معلوم, دیوبند کا عالم اس کو بھی کہہ دیتے تھے, پڑھے ہی ہوئے تھے, سمجھ کے سمجھتے تھے. الفکر انتہا معافی کشا, جو کشا میں جو ہے عمر بیان کیا. قال ابن ابو الدرداء لا فکر تو, لا فکر تو ساعت خیر من قیام. ابو الدرداء نے کہا کہ ایک ساعت کی فکر وہ قیام لیل سے بڑھ کرتی ہے. ایک رات میں پھر تفصیل البیضاوی تتقول تعالی فتوبوا الی بارکم فاقتلوا انفسکم, ایسی بھرمون ہم نے نقل کر لیا ہے سب, اس کی ہر ایک تفصیل آدھی رات تک کی ضرورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اب یہ بھی ایک آسان ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نصیحت سنیے گی نہیں, جب حضرت موسیٰ کو سنائی جا رہی ہے نصیحت تو ہم لوگ ضرور سننا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے بوقت رخصت نصیحت کا سوال کیا, کیا کوئی نصیحت کیجیے. حضرت خضر نے فرمایا تصب, فرمایا کہ تصب تبسم کی طرح آہستہ ہنسنا, ہاں کہا کہا نہیں ہونا چاہیے, کہا کہا نہ مارنا, یہ نصیحت کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے بوقت رخصت نصیحت کا سوال کیا تو کہا کہا کہا, آج دیکھیے کہا کہا کی کتنی کثرت ہے, کہا کہا کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے, عورتوں کو سکھایا جاتا ہے, حالات اس طرح چل رہے ہیں, کہا کہا کی مذمت کیجیے. بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے بوقت رخصت نصیحت کا سوال کیا, حضرت خضر نے فرمایا تصب تصب تبسم کی طرح ہنسنا, بس چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تبسم فرماتے تھے, دانت بہت کم دکھائی پڑے, ہے کہ نہیں, کہا کہا تو شاید انہیں لگائی نہیں کبھی, نبی کی بات ہے نا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تبسم کی طرح آہستہ ہنسنا, کہا کہا نہ مارنا, بلا حاجت, بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا, حاجت نہیں ہے کیا ضرورت, دوسروں کے خطا پر تانا نہ کرنا, کتنی عمدہ نصیحت, دوسری کی دوسروں کے خطا پر تانا نہ کرنا, اپنی خطا پر رونا, किसके मौला असगर साहब जो देवबंद में रहे थे उनके वजह से मैंने नकल किया इसको, है कि नहीं नसीहत बोले। बिला हाजत किसी शय को तलब न करना है, कोई हाजत नहीं है। कई की तुम्हारे पास रुमाल है, कई की टोपी है, तो मालूम क्या क्या है, क्या है इसमें खरीदते चले जाते हैं, खरीदते चले जाते हैं। मदीने के दुकानों चले जाइए, कई कई स्वेटर, कई कई चादर कहीं वो खरीदते चले जाते हैं। मैंने माना कि क्या खरीदते हो, कुछ हदिया कर दो, कुछ करो। मारा किसी शय की तलब न कर, दूसरों की खता पर ताना न करना, अपनी खता पर रोना। ये हजरत खिजिर इस्लाम माना असगर खयात खिजिर, खिजिर इस्लाम की हिम्मत बुला था। बस ये रास है। इमारत में खासा है तबईद मसाकीन का। अमीर जब होता है तो मिस्कीनों को दूर ही रखना चाहता है। लिख रहे हैं फरमाया जिस कौम के मजहबी राहबर राह अमीर होंगे वो मजहब और कौम गुमराह हो जाएगी। और इमारत के दाम में वो गरीबों की तरफ तवज्जो नहीं करेगा तो दिन क्या पहुंचाएगा वो। अनफास ईसा हिस्सा तो माथा नहीं गया अजय खुलवा में से है। इमारत में खासा है तब ईद मसाकिन, मसाकिन को दूर करना, मसाकिन आने न पाया हमारे पास है, इस्लाही बात है कि नहीं। फरमाया जिस कौम के मजहबी राह पर अमीर होंगे वो मजहब और कौम को गुमराह करने हो जाएंगे, इसलिए कि उनको तो जरूरतें कौम से वास्ता रखने की जरूरत नहीं है, कौम से रास्ता, क्योंकि वो खुद मालदार हैं। जब नहीं रहेंगे तो जाहिर के जाहिर रह जाएंगे, उनको इल्म के शायबा भी नहीं आएगा। मां जब वास्ता नहीं रहा तो गुमराह होना करीब ही है। इसका सबब यह नहीं कि अब वास्ता कौम से माल के सबब है, बल्कि इमारत में खासा है तबीद मसाकीन का, खासा ही इसमें है। जब बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है आदमी तो गरीबों को दूर करता है, ये खासा है, ये उसके लिए मुजीर है। तो सब किताब ये ऐसी ही है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन तालीमात को भी पेश नजर रखने की तौफीक फरमाए, जो अपने नफ्स से मुतालिक है, अपने नफ्स से जो मुतालिक है, अल्लाह ताला हम लोगों को उन आमा उन उलूम को पेश नजर रखने की तौफीक दे। और हमारे जो जज्बात दीनी नहीं है, दुनियावी है और है, उनकी अल्लाह इस्लाह फरमा दे। आमाल की भी इस्लाह, अकायद की भी इस्लाह और तमाम चीज़ों की इस्लाह। बहरहाल ये बात सुना दिया मैंने, देर भी हो गई होगी, लेकिन अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल करम से इसको कबूल फरमाए। मुझे भी अमल के में ऐसे ही लिखा भी मैंने है, हमने जो अपने लिए मुफीद है वही लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि आपको सुनाना है, ये लिखा है कि मुझे पेशे नजर रखना है। मैं देखता हूँ किताबों को अपने लिए भी देखता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी इस्लाह कल्ब की तौफीक फरमाए और तज़किए नफ्स की तौफीक फरमाए, ताकि वहाँ अल्लाह ताला हम सब लोग चैन और सुकून की जिंदगी नसीब फरमाए। दुआ कीजिए। आप हजरात ने बहुत ही गौर से सुना, अल्लाह ताला इसके फवायद को आम और ताम फरमाए, और जैसा अल्लाह अल्लाह के रसूल चाहता है वैसे ही हमको अल्लाह बना दे। اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لامة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم